Nam, aya inayofuatia mbele aya nambari 7 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina kafaru waliokufuru lahum adhabun shadidun, watapata adhabu kali. Alladhina kafaru waliokufuru lahum adhabun shadidun, watapata adhabu kali. Kwa upande mwingine, walladhina amanu, ama wale walioamini sasa, lakini waamilu salihati, wakatenda mambo mema, lahum, wao watapata mambo mawili. Kwanza maghfira, msamaha. Pili wa ajrun, malipo. Lakini malipo haya sio kiduchu, kabirun, malipo makubwa kabisa kabisa. Innal ladhina kafaru waliokufuru lahum, watapata kesho akhira adhabun, adhabu shadidun, adhabu kali. Walladhina amanu, wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda mambo mema, lahum, watapata wao maghfiratun, msamaha, wa ajrun, na malipo kabirun, malipo hayo yanakuwa ni makubwa. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake, hapa kuna jambo moja kubwa kabisa la kulizingatia katika aya hii, hiki kipande cha pili ambacho kinasema walladhina amanu wa amilu salihat. Yani hapa ndo kwa mazingatio makubwa. Hili makafiri sawa, alladhina kafaru lahum adhabu shadid sawa, lakini hili sasa la pili linatuhusu mimi na wewe ambao tumetangaza imani. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, jambo kubwa la kuzingatia hapa ni hii wa amilu salihat. Al-iman, bila shaka watu wengi wanafahamu nini maana iman. Ni at-tasdiq, ni kusadikisha, kwamba mtu ana imani, anasadikisha jambo fulani. Ama upande wa amilu salihati, anasema Sheikh, falabuda min amali salih, lazima kuwe kuna amali njema. Kivipi? Anasema hatta yatimu al-imanu wa yatahakkaku wa yatabayyanu, ili amali itimie kwamba hii ni amali njema, na ibainike kwamba hii ni amali njema. Maulama wameeleza maelezo yafuatayo. Al-amalu salih, qala al-ulama, maulama wasikilizeni wanasemaje, kwamba hii ni amali njema ambayo walladhina amanu wa amilu salihati, amali njema. Maulama wanasema hivi, walladhi kana khalisan sawaban, ni ile ambayo ilikuwa khalisan, khalisan bimaana khalisan lillahi, ndani yake kuna ikhlas, kama aya zilipokuja, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Hii ni ikhlas. Kwa hivyo amal ili ipate ile taskia kwamba hii ni njema, amal njema, basi lazima iwe mfanyaji amefanya kwa ikhlas. B, iwe ni sawaban, mumana sawaban, sawaban fi muwafaqatu shari'ati Allah, kwamba amali ile imeafikiana na sheria ya Allah, yani ziko katika hali ambayo inakubalika katika sheria ya Allah. Hapo ndipo itakuwa amali ile inafahamika ni njema. Kivipi? Imekusanya mambo mawili, la kwanza ikhlas, la pili inakubaliana na sheria, muwafaqatu, au katika baadhi ya maulama wengine wakasema ni almutaba. Ikhlas la mutaba. Muma na mutaba, mutaba ni kwamba mtu kufanya jambo akawa amefuata vile vile alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na walivyofanya masahaba na salafu sale. Sema hii almutaba, yani jambo alilofanya na we wafuata kulifanya, waloliacha na we wafuata unaliacha. Hii katika baadhi ya kauli za wanazuoni wengine. Anasema fama kana khalisan lillahi muwafiqan li shari'ati Allah fa huwa salih, tendo lolote ambalo litakuwa lina ikhlas ndani yake na linakwenda sambamba na linakubaliana na sheria Allah, basi fahuwa salihun, tendo hilo ndilo linaitwa salih. Wa man lam yakun kadhalika, ama kitendo lolote ambalo halina ikhlasi, halifuambatani na sheria, halina mutaba, basi inakuwa fasidun, kitendo hicho kinakuwa ni margeo, yani kitendo ambacho kilichokuwa ni muflis, patapotea. Kwa nini? Kwa sababu kimekosa zile sifa. Na ndio maana hata siku hizi kuna ile lugha wanasema wanasema kitu chochote ambacho kinahitajika basi vigezo vimezingatiwa, vigezo vimezingatiwa. Sasa amal ili iweze kwamba ni amali njema, kuna vigezo vyazingatiwa, ni ikhlas, bili mutaba, yani jambo lile wanafanya linakubaliana na sheria, jambo lile wamefanya masahaba, jambo lile amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falau faragha al-ikhlas min al-amal lam yakun saliha, ikiwa kimoja katika vitu viwili itakosekana katika amal, basi hakiwezi kuamal. Maana mtu kafanya tendo, tendo lile ikawa halina ikhlas lakini linakubaliana na sheria, basi hiki kinaambiwa ajwar, yani kwa maana hakikubaliki. Kitendo kimefuatana na sheria vizuri kabisa, na afwan, kitendo kina ikhlas lakini hakikubaliani na sheria, maana bida, basi kitendo hicho kinakuwa si chema. Anasema lam yakun lahu wafaqa sharia lam yakun saliha wa ala hadha fal a'malu al bid'iyya, matendo yote ya bid'a, wa in ukhlis, hata kama kutakuwa kuna ikhlasi fiha ndani yake, sahibuha laysat bi saliha, kwamba kitendo hicho si chema. Kivipi? Tuchukule mfano haya maulidi. Maulidi Mtume hakufanya, masahaba hakufanya, tabi hakufanya, tabi hakufanya, maimamu wakubwa wote unawafahamu wewe, Imamu Shafi, Imamu Maliki, na wote hawakusoma maulidi, wote watawa maimamu wakubwa wa tarehe wa hadithi, Imamu Bukhari, Siyamunani, wote hawakufanya maulidi. Maulidi yamekuja karne ya sita, karne yani baada miaka 600 kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maulidi yakaja. Sasa kitendo hichi ikifika mfunguo sita, ikawa mtu afanya kwa ikhlas, nasherekea mimi mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tachinja ng'ombe, mara hii nataka tuoneshe mfano maulidi ya mtaa wetu, maulidi ya msikiti wetu. Kivipi? Tonge nyama. Kwa hiyo mtu anatoa ng'ombe kwa ikhlas na mafuta kwa ikhlas, kitendo chake hichi hakiitwi chema. Kwa nini? Kwa sababu kimekosa hii ncha ya pili, mutaba. Kitendo hichi hakina, hakikuafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndio ambapo alikuwa anataka kuelezea shekhe, kwamba suala lolote ambalo hata kutakuwa kuna ikhlasi ndani yake, lakini maadamu hakuna mutaba, hakuna muafakatu sharia, kitendo hicho kinakuwa sio chema, kama alivyosema Sheikh Thaimin, walladhina amanu, na wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda mambo mema, lakini mema yenyewe kama tulivyosema ni kwamba yawe katika hali ambayo yana hizo shuruti mbili. Na vile vile kuna nukta nyingine ingaje Sheikh hajaieleza hapa, ameeleza katika tafsiri nyingine. Kuna vitu viwili hapa vinakwenda sambamba. Anasema Allah, walladhina amanu waamilu salihat. Kwa hivyo imani na matendo mema yanakwenda pamoja. Katika lugha ya kitaalamu ya kifizics wanasema ni kuna vitu vinakwenda parallel, yani haviachani, viko pamoja kabisa. Kwa hivyo imani ipo, lakini huna matendo mema, la yanfaash, hakuna maana yoyote. Matendo mema yapo, huna imani, la yanfaash, hakuna maana yoyote. Kwa lazima iwe imani na matendo mema. Watu wengi wanagota hapa kwenye imani, akishakuwa mtu ameamini tu, tafufuliwa, haina tatizo, takutana akhera. Haswali, hafanyi chochote, anaamini tu kwamba kuna akhera. Sasa imani yake hii haitomsaidia kitu, lazima awe ni mtu ambaye ile imani inaambatana na mambo mema. Mambo mema wewe fanya wewe upindukie, lakini kama huna imani mema yako, na tukisema imani nakusudia kwamba zile nguzo sita za imani zote: kumwamini Allah, kuamini malaika, kuamini mitume, kuamini vitabu ila akhiri. Kuna watu wanafanya mambo mema duniani humu ndugu zanguni, lakini mema yao hayatowasaidia kitu. Kwa nini? Kwa sababu hawana imani. Mfano, kuna nchi zile ambazo zina utajiri mkubwa kabisa, wanaandaa mashirika. Mashirika yale yalitokea labda gharqa, majanga ya upepo, mvua, maradhi na vitu vingine kama hivyo. Wanatoa misaada mingi sana, mingi kabisa kabisa. Ni wema ule, amalu swali ni wema. Wanajenga mahospitali, wanajenga mashule, ni wema hali ya juu kabisa kabisa. Lakini hawana imani, hawamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo matendo ya umema ni matendo mema ambayo hayawezi kuyanufaisha chochote katika maisha akhira. Allah anasema walladhina amanu wa amilu salihati, wale ambao wanafanya mambo mema, wanafanya mambo mema, walioamini na kufanya mambo mema, lahum maghfiratun, basi watapata maghfira, wa ajrun, na malipo ambayo ni kabirun, makubwa.